سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سورة احقاف القرآن الحكيم قد موجودا ترتيب مصحفي کے شپک سلویختم و نزول قرآن کے شپک شپیتم دے سنگا چی دے یو ترتیب کے دے پس سورت جاسین انو دا سے پا دے دویم ترتیب کے دے یعنی دے نمخ کی پینزش پیت سورتون نازل شیو او دا شپک شپیتم دے سورت دا مخ کی سورتون سر ربط دا دے مشرکین شبہات او ہر یو صورت کے اللہ داغی تفصیل سر جواب نہ اکڑو. آخری شبہ د مشرکین پاتے وا غداوا سمنگ دا اللہ نہ سیوا یو ترا مدد شوایو بل ترا مدد شوایو داغی خوال وردو داغی دا قبر نہ چاپیر گردو نہ چسور منگ گئی تذان نز دیکھو نو دا غی پا دی نزدیکت کے برکت تے او قرب دے دا اللہ سر بس منگا دا دی پوجہ اللہ تا زان نزدیکو بل دا غی پا خوالا چی منگا ورشو او دواو کو نو دے کی خیر او برکتی دا آخری شبہ دا پا دی حوامیمو کی او اللہ دی صورت روز تو جواب کی آخر کی دا صورت چونکہ دا حوامیم نہ دے او حوامیم کی دا سورت مومن دا قرآن عظمت دا شروع دے سنگ چر دے نمخ کی سورت کی دا قرآن ترغیب و عظمت و نداس ردی سورت پاول کی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم دا دا قرآن عظمت تے و قرآن تا ترغیب دے نمخ کی سورت پاخر کی تیر شفا للہ الحمدو رب السماوات والارض رب العالمين او د دې سورته پاول کې وي ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق دا سورته مشتمل ده په دولسو خبرو باندې خلاصه د سورته هغه دولس مسائل دي یو ترغيب الى القران تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم دوم دليل عقلي ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق دريم دا مشركين نمطالبا بأحد الأدلة الثلاثة ستاسم يو دليل ما توخي قل أرأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض سنگچ اللہ پخپل وحدانیت بانی پ پخپل الوهیت او خدای توب باندې دلایل ذکر کئ، نو مشرکان ته وی ما تا یو دلیل خوئے، عقلی دلیل خوئے، نقلی دلیل خوئے، س کتاب را تو خوئے، س تاسو پیر تر آمدت شوائے، گٹو تو لاڑیے، خبرونو تو لاڑیے، غیبانه چغی واهے، نوونه نام شیروڑی تو کڑی دی، عزا شریف هم د ځانه جوړه کړی د خاپیرې، نو دا را ته ووایه چې دی څه کړي دي. الله وی ما ته آواز وکړې، ځکه ما آسمان پیدا کړی دی، ځمکه مې پیدا کړی دی، تاسو مې پیدا کړی دی، دا دلایل دي که نه؟ نو تاسو دیم څه وښایه که نه؟ مطالبه د مشرکینو نه د یو د درېو دلایلو. سلورم، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. نفي الشرك في الدعاء. اللاوي اواز ما توقع زتاتني زي ما تا خبر اورم تا ذا حال خبرم تا حس يوشي زمانه پټنري کشپای او کروزي نما تروز ده خلری او کو نږدې ما ته نږدې که څوک د چا اوري او که نه اوري زه د هر چا اورم نو الله نه سیوا که ته بل ته آواز کوې نو الله وایي تا ستا آواز نه اوري تا ته را رسېدی نه شي تر قیامت تر ورځې پورې ته هغه ته ولاړې او هغه ته چغې وهه که قبر دی او که بوت دی او که پیری ده او که خاپیری ده ستا سوال نه قبلولی شي او نه اوري نستا دا حال خبر دے لہذا اغزاد تاوازو کا کہ اغستا دا حال خبر دے تی پیدا کرے تی لوے کرے تا لروزی در کئی او قسم قسم نعمتون بتابا نکڑی دی نوشی دا دور اللوی لوے کارون نکڑی دی نستا دا وارا کارون نشی پورا کولے دا لستو شو آیاتون پوری دا سلور خبری دی اول اللہ ترغیب ذکر کی خپل قرآن تا حامیم اللہ پویگی پمانا دا دی حروفو دا متشابہات دی دی علم اللہ چاہتا ندے ورکڑے دا پا قرآن کی دا اللہ راز دے او کچاہتا ورکڑے دے ناغے چاہتا خودے نشی تنزیل الكتاب رالیگ اللذی کتاب من اللہ العزیز الحکیم دا اللہ دے طرف ندی چاہا غالب دے و حکمتنو والا دا دغی صورت پاخر کے ذکر کرو وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لُوِدَ اللَّهِ دَ بَرَوْ كَتَا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ دا غالب دے و حکمتنو والا دلتوی دا غالب و حکمتنو والا دا طرف نا قرآن ناغے تنزیل الكتاب دا لگ لگ را لگل د دې معروف او مشهور کتابو د الله د طرف نه دی چې هغه غالب دی حکمتونو والا دی العزیز الذي لا يغالب ولا يمانع عزیز هغه ذات ته وي چې هغه سره څوک مقابله نشي کولی په هغه باندې بل څوک غالب کېدی نشي عزیز هغه ذات ته وي چې څوک هغه د خپلې مخې نه اړولی نشي لا یمانع انسان کډیر زور اور شي خو چې بل په زور اور راشي نو دې دا خپل نه واپس کی العزیز الذی لا یرام جنابه سوق ما نا کین هغه ذاتو چې هغه ته د مقابله په نیت سوګری شي راوته ته چا په زړه کې مدان را دي چې دا هغه سره د ما مقابله وکړي نو زور اور ذات ته طرف نه کتاب راغلی دی دوست خط ته راغلی دی او خط دا هغه زور اور ذات ته طرف نه دی الحکیم دا با حکمتونو نه ډکی لکه دا د الله خبرې دي نو دا الله اره خبره هغه خو د ګلاب ګلونه دي د هغې خوړو مونږ په ښایس کې مثال نه شو ورکولی دا خو داسې کتاب راغی چې دا کتاب په منزله یو چمن دی دا خو یو ښایسته حدیقه او باغ دی او په دې کې هر قسم ګلونه دي د ټولو نه بهتر په دې کې دا الله وحدانیت دی دا الله توحید دی لا اله الا الله چې دې ګل ته یو ګل نه رسي الله ډېر ښایسته باغ تاله جوړ کړو الحکیم دا غاره خبره د حکمت نه ډکه ده ہر کار چی اللہ کی نو پدے کے بے حکمتی پدے کی حکمت اچ تے پیدا کرے پدے کی حکمت اچ انبیاء پیدا کرو پدے کی حکمت چی دا دنیا تالا پیدا کرو پدے کی حکمت چی دی دنیا کی تا پیدا کرے نا ٹول خبر ہم تا تا جوڑا دا لکہ زمکہ عثمان ستا دا پار دی نا چی ستا گوری او نا ملک بعد دے دا ستا دا پار دی که غرون دی او که دریابون ندی او که سما دا او که وچا دا العزیز الحکیم نا اللہ پار کار کی حکمت تنو دے که بے سور حکمتو نی خسائی دا حکمتو نو پتا ومنگ تا قیامت کی لگی چی دا سور حکیم ذاتو او دا ستا جیبا دا حکمتو نو ڈک کتاب را لے گلی ومنگ تا دے توی ترغیب للقرآن او دا دا دے ووالو سورتونو پا اول کی ہر یو صورت پاول کی دا عظمت اللہ ذکر کو اغیل ہوئی ذکر کرا دا وجہ چی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لکل شئن لباب دا ہر یو شید پار یو مغزی او لباب القرآن الحوامیم دا قرآن مغزو دا قرآن اغا لب لبابو اغا حوامیم دی دا و صورتون دی بیار دی و صورتون نچور صورت فاتحہ دا د فاتحه نچور ایاک نعبد و ایاک نستعین حدیث سورتونو پاول کی چکم مضمون تیر شو غم دا او چ فدع الله مخلصین له الدین الله وی ما تاوازو کا ما رو بل د شپه او دروازه زوانه کی بوډا والی کی زب تا ترار سما سما نه سی واجه دا سوک چاته چی وی زندگی بل ته تبا کی نه داغي سہاجت پورا کولی شی او نه داغي خبره اوری او نو ترار سیدی شی څنګه چی رسو آیت کریمه کی الله وی ترغیب شو نوز دلیل ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق ندی پیدا کری مونگا السماوات والارض اسمانونا وزمکا السماوات والارض السماوات جملا اول نوالا ترخیر پوری اوزمکا دام داغی پشاند نوال ازمکی وال اسمانونا وما بینهما وغج پمیند دی دوارو کی دی الا بالحق مگر دا پار دا حق الا بالحق یو مانا دادا چی دا کائنات اللہوی ما پیدا کر دا حق دا پار لی اظہار الحق دا دی دا پار چی خلق حق پی جنی او حق سشے دی لا اله الا الله دا کلمه را توحید یو لاک و سلیری زر انبیاء اللہ دیل را لیگلیو نزمکا و اسمانی دیل پارا پیدا کرو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہوی جنات او انسانان ما ندی پیدا کرو مگر دیل پارا چی ماو پی جنی سما بندگیو کی و ماو پی جنی دا اللہ پی جنگلی دا اللہ عبادتو دا لا اله الا الله دا غی معنی دا الا بالحق او دی حوامیم کی سوز لداتی شو چې الله حکمت ذکر کوي د دې چې دا کائنات الله وی مسله پیدا کړل که خلق دوکاو کنه او یاره زانه پکې حدیثوم جو کړو مخکې ما ویلی لولاک لولاک لما خلقت الافلاک اے پیغمبره کته نه وې نمونګه بعد اسمانونو او زمکه نو پیدا کړی نو چاویلو لولاک لولاک لما خلقت الافلاک اے عیسی علیہ السلام کتن نو نزمکا عثمان به مونږ نو پیدا کړ لولا محمد کچره محمد رسول الله په دنیا کې نو ما بدان کچره علی په دنیا کې نو خلق سره نورم سیوا کړی دي کچره فاطمه په دنیا کې نو رضی الله عنها وعنهم اجمعین نبی مونږه بزمکا عثمان نو پیدا کړی کچره پا دنیا کے علی نوے حسن نوے حسین نوے فاطمہ نوے نو اللہ وی ما با آسمانونا نو پیدا کری ما با عرش و کرسی نو پیدا کری ناس دے روایتو سر ایبیا نور یوزے کری دی او دا دے خلاصہ دادا چی دا موضوعی حدیث دے موضوعی حدیث اگر تاو چی دا زانا جو شوی کتابو نو فیصلہ دا کری چی دا دا زانا چا جو کری دی لہذا چی دا زانا چا جو کنو بس ری ایتا اگر زان لجہنم کی زیر تیار کری دار چا چی جو کری دی اللہ وی ما حق لا پیدا کری دی او حق لا الہ الا اللہ وما بینہما الا بالحق او یا دا حق معنی صدق دی اللہ وی ندی پیدا کری مونگا اسمانو نا ازمکا واغا چھ پمیند دی دوارو کی دی الا بالحق اے بصدق رشتیا نا بلچا خو ندی پیدا کری دا حق دا پارا پیدا شوی دی عبس ندی دا بازی مشرکینو بدا خیالو چھ دا خو بس پخپل پیدا شوی دی و پخپل بروانی گنو خو عبس شو کنا اللہ وی زدہ سے نکو مسورت انبیاء کم تیر شو دی حوامیمو کم مخی تیر شو اللہ وی مونگا آسے عبس نکل پا دنیا کی نردی یو مقصد و دویم و اجل مسمن او دا پارا دا یو نیٹی مقرری چھ مراد دا غین قیامت تے اللہ وی دا کائنات میں پیدا کری دی دا پارا دی چھ یو دنیا تا حق سرگن شی او دویم میدان دا قیامت چھ کم دا دی دا پارا مقرر دے چھ دا دی حق و دا باطل پتا پکیو لگی دا حق پرستو دا باطل پرستو پتا پکیو لگی ہر یہ سڑی تا پتاو لگی جزا سورا و بوکی ما نغید پارا ما قیامت مقرر کا والذین کفرو او اغی کسان چی کفریو کو پا دی خبر بانی کفریو کو پا قرآن بانی کفریو کو پا دی خبر بانی چی دا اللہ وحدانیت تی قیامت تی عما انذرو معرضون دا حق سنا چی دی یرولی شیو پا غی سر ایراس کون کی دی عما دا حق سنا انذرو چی یرولی شو دی پاغی سرا چی اغا قرآن دے معرضون مخڑون کی نفسرین مانا کی عما انذرو نمرات قرآن دے چی دا کمی خبری ندی یرولی شو چی دا کمی خبری سر دی یرولی شو دا آغی بانی یا کفر کو دا آغی نے مخوالو دا آغی نے اعراضو کو لکا قرآن را غلی دنیا تا دی دا پارو چی دی سر تا نصیحتو کا پا دی سر دا قومو یروا پا دی سر ہر باطل پرس اویا روا چرا دی خپل باطل نبس کا کنا دی مقابلہ گرانا دا نداغی پا مقابلہ کی چی سورا باطل انو طول ختم شو چی سورا پا باطل خلق انو اگر طول لالو دنیا نا ختم شو قرآن آقا سی باقی دے او تر قیامت تر وزی با باقی انشاءاللہ قل لا رائیتم وس اللہ مطالبہ کی دا مشرکانونا دا دلائل درے دلائل دی اللہ وی یو پا کی ماتا و خیئے ارائیتم خبر کے ما تدعونا من دون اللہ دا غچانا چه تاسو رابلے سیوا دا اللہ نا ارونی او خیماتا ما دا خلقو من اللہ اردو چه سشے پیدا کردے دی دزمکی نا دزمکی پا دی حصو کی باو گورو سور اللہ اسمکا دا اندازے چا معلوم نکلتا روسا پوری چی دا سور دا دی پا کی کم دے پیدا کو ما دا خلقو من اللہ اردو دزمکی دا حصو نا اللہ وی یو ٹکڑا تاسو راوالے ما تے اوخے چی دا دی پیدا کری ام لہم شرکن فی السماوات یار دی دا پارا برخ دا پاسمانون کی اللہ وی پا دیزمکہ کی سا پیدا کری دی نا تکہ ترو سا پوری یو مشرک دا ثابت نکڑا چی دا ہی سا پا کی کاکا سب دا دا پا کی دا ود بابا دا دا پا کی دا یغوس دا دا پا کی دا یعوق دا دا پکی دا نصر دا دا پکی دا حبول دا دا پکی دا لات تا دا پکی دا منات تا دا پکی دا عزا دا ما دا خلقو من الارض اللہ وی سے پیدا کری دا دس مکنہ یا وحی سرا تاو خیا ام لہم شرکن فی السماوات یار دی دا پارا برخ دا پاسمانونو کی دا دنیا دا طول اولیاء را جمع شی او تقسیم شی آیا وی دانورو دیکی مونگا لستان شریک دا مونگا جو کرده دی ابل وس پم مے کی مونږه شلتن شریک مونږه جو کړی یو پکې داوو کی چې هغه د ټولو نه لوی رجه غوس لازم دی د دانور خو زما دی ما جوړ کړل او زما په اختیار باندې دی او راضی نو دا خو هغه لوی سړی م داوا کړی په خاطر ابراهیم علیه السلام او توي سید دانور صاحب راخښ زه الله دې یو طرف نه راخې جوړ لري ته واپس کا ام لهم شرک فی السماوات فرعون بم ډیره داوی کولی دعوه به کوله د اولوهیتو دا سوره دا غد فخر او د غرور او تکبر خبره وا او بل پله به وی هامان ته مال او بنگله او مانه جوړه کا مستا بنگله او مانه ته څه ضرورت ته دا الله دی بنگلو ته وګوره دا برا هغه چې دعوه کوي نو دا غد دعوه په ځای باندې ځکه اسمانونو ته وګوره عرش ته وګوره کرسی ته وګوره زمکو ته وګوره کائنات ته وګوره او ته یې مال کوټه جوړه کوي زبره خوځم ام لهم شرک فی السماوات د دې د پاره صبره خشته په اسمانونو کې چې دا ستوري پکې ده دو وو ستوري دي پاسمان کے معروف او مشهور چدا یو پکې دو سخی بابا شو ادا بل پکې رداتا سیف شو یو افغانستان کې دو بل پاکستان کې دو دا بل پکې د خوبل شدا په مکه کې نو دا بل پکې د بغداد شیخ میران دی هم لهم شرک فی السماوات الله وی دی د پاره صبر خدای په اسمانونو کې دا شرک څه ته وی هسه تبرخې ته یو سړی د بل سړی سره شریک دی د شریک معنا سره غسر برخی خور دی یا په ځمکه کې او یا په کور کې او یا په تجارت کې الله وی ما سره څوک شته برخی خور بره په اسمانونو کې نه کچری ایتونی بی کتاب من قبل هادا نوراوڑای ماتا یو کتاب من قبل هادا مخکر دینا چه اسمانی کتاب چر تراغلی او پاغی کی سا دلیل تاسو سرید دی خبری سا علم تکا خبر خصابی دی گی پا کتاب سرکن نو کتاب راتا او خیر او اثارت من علم او یاسو نقل دا علمنا اثارت من علم دا اثر یو مانا کی گی روایت آثار چې وته وی کنه دی اخبار او ته آثار مو او چې کتابونه ځان له مستقلی کلی شوې دي په آثار باندې وی دا صحابه او آثار دي دا د تابعین او آثار دي چې کم نوی کم مسلمانان تیر شوی ابتدا د اسلام کې چې غي زمونږ نه په هر څه کې مخ دي وی دا دغه خبره دا دغه کار دي دا غي نه کتاب جوړ کړي باقاعده مستقل کتابونه باندې باندې لیکلی شوې دي آثار او سنن او اثارت من علم دا اثر یو مانا دا روایت او دویم دا اثر مانا دا علامه نخه وس منگا وایو اللہ قادر دے اللہ خالق دے نو تا نخه سخولی شی وی دا نخی نیدی تا زان تاو گورا زمکی تاو گورا غرون تاو گورا در یابون تاو گورا وفی کل شئن له آیتون تدلو علا انه واحدو هر یو شک نخه دا دا دی خبری چی اللہ یو دے الله یو دی اسمان تو گورا نور تو گورا سوری تو گورا دا ټولی نخی دی نو اثارت من علم تا سرس نخشتر پا خوانی که اثارات موجودی دا غزای نخی آغزای نخی دا غین خلقو تا پتا لگی چه دا پا خوانو خلقو علم دی اغی دا سویلی دی اغی دا سکری دی دا دا اغی سا کتابون دی دا دا اغی سا اقوال دی چه را جمع کری دی مصر روایت کی اللہ وی ما تو خیه کد پخوانو نہ سنخ پات شوی نو غنه خرا تو خے او اثارت من علم سوک معنا کی بقیه من علم او اثارت او بقیه من علم یا سباقی پات شوی دا یو علم نہ علم خود دریاب دے نو کدا غین جتا یو جزیره پات شوی گنا یو لگا غنده ٹکڑا پات شوی نہ اللہ وی دا لگ وند باقی چ دا غین سپات شوی دا غرا تو خے لوی علم خوب نی خو که دا غی نه سپات شوی نو هغه راته وښیه نو کتاب نشته عقلی دلیل نشته څه شی نه دی پیدا کړی څه برخه یې نشته نه کته او نه بره او څه نقل وسره نشته او اثارت من علم یا بعضې مفسرین معنا کوي چې اثارت من علم پخوا یو علم و بعضې انبیاو ته هم الله ورکړی و هغې ته به علم الخط وي علم الخط به یې ورته وي چې د یو سړي خط به د پیغمبر د خط سره موافق شو نو بس فذاك روایت تحدیث سے دے بارکی نو آغا آغا با منخوا آغا با دو شکو پا دیرائی باندی لکلی شوی وا آغا با دو خور پا دیرائی باندی لکلی شوی وا یو خط باو اللہ وی که چری پا آغا خطوطه که آغا علم الخط چکم دو پخوان را روانو چی آغا با پا آغی باندی با آغا سوک پویده چی آغا علم با اللہ چالا ورکلو چی آغا خطوطه تا با یو کاتو ناغی تاو پتا لگی دا نو که دا آغی نسپاتی شوی و مشهور خبر روایتو نخه یاد پخوانو نخلو ان کنتم صادقین کچریتا سورشتینی اللہ مطالبه کی او دچانه کی د تمام مشرکانو نه چې تاسو ماته دلیل وخایې دې څه پیدا کړی یو کتاب راته وخایې نه پخوانو د علم نه که تاسو تاسو صحیح صفات شي وینو هغه راته وخایې وس نفذ الشرك في الدعاء ومن اضل سوک دے ڈیر گمراہ ممن یدعو داغ چانا چرا بلی من دون اللہ سوا دا اللہ نا من اضلو سوک دے ڈیر گمراہ دل او سڑے خطا شو گمراہ شو خوید او اضلو دا سغد اسم تفضیل نش الله وی سوک د ډیر گمراه یو خو گمراه دی یو لګ گمراه دی او یو ډیر گمراه دی نو الله وی د دې سړی نه بل گمراه کم دی چې دا الله نه سیوا بل چاته اواز کوي ولاړ دی مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له دا الله نه سیوا چاته اواز کوي وګور په دې من باندې ځان پوه کوي چې دا من دا سوک دی بادشاہ دے وزیر دے فقیر دے الک دے بوڑھا دے خزا دا من اضلو ملا دے پیر صاحب دے راہب صاحب دے زبرگ در زمانی اللہ وی دے دے سڑینا لوے گمرہ بل نشتا دے من کی دا ٹول را لو چی آواز کی سیوا دا اللہ نا چاہتا من دوے من بیار آگے من آگا چاہتا لا يستجيب له چه قبول دیا نشی کول رد دا پارا لا يستجيب له من لنشی کول رد دا پارا دا دا دا سوال قبول دیا نشی کول من دا من سوک دے اس پا دی من کی دل تیم گورا من رولو دا غم من دے و دام من دے دا سوک چه قبر تا اولار دے دا خواه قل من دے کنا روح پا کی دے کنا گٹا خونه دا تلی لرگی خونه دے تلی قبر لا سڑے تلی دیل تا اولار دے نظر که من رولو خا دے دا اللہ نہ سیوا چاہتا واس کی من دا دوے من روڑو دا دا یدعو دا پارا مفعول دے آغا چاہتا نو دام دلتا امان دے ذکر کردے دلتا من روڑے دے و من دا آغا چاہ سر خاص دے چھے اقل پکیوی انسانی لا استجیب لہو قبولتیا نشی کولے دا دو چاہتا واس کی دو وط پینزو خدای نو دنوح علیہ السلام دا زمانے نیکان خلقو دا غین رواخلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کې مشهور و دا په عربو کې را روانو او بیا په عربو کې وسراغي نور سی واکړو لات منات او عزا او هبل نو دغه مر سره کا او په هر زمانه کې راځه راځه نو سوال لسم ساده تر ور سندل ته شمار لینې شي مفتی شفیع سے په کتاب کې ذکر کړی دی تل زره خدای دې نن چې هغه بندگی کې او په هندستان کې نو ګور غوام پکې ده نو ورم پکې ده نو ونیم پکې دي نو پیریانم پکې دي خابیرم پکې دي اولاڑ بابا ہم پکی دے پدے پنجاب کی اولاڑی ٹول روز سوک پنور ٹول روز پنور بانی اولاڑی من اضل ممن یدعو من دون اللہ من چاہتا واسقی لا استجیب له الى یوم القیامہ ہفتہ بتیر شی میاش بتیر شی کال بتیر شی اللہ وی تر قیامت تر وزے پورے تو اولاڑی او چغی وہا چی پیر را مدد شی پیر پنے کہہ را رسے مر شما دلوگی نا حلاک شما سورت حج کے مخ کی تیر شیو دے اولار دے اولار دے اولار دے او چغی وی او تاسو گو رہ دی منجورانو تا سوکو حقی شل دی او سوک لاند دی او سوک گوڑ دی او پا دے بدن ما نے اکثر نیم گوڑی دی اچا خزا نشتا اچا بچی نشتا او طول مرے پا دقی درگاونو دکی تیر کن نو که حقی غریبانانو سکول شوی او یاد دی حال خبر وی نو دی بے پا خپل کور پورا کردی فقی پا خپل نمکڑی تلی دنیا نا سوک داویلی شی چی داتا سب اللہ بخلی دا جنت کے سوک داویلی شی چی پیر بابا اللہ بخلی دا جنت تتلی دے سوک دا فیصلہ کولی شی پیرانی پیر اللہ بخلی دا جنت تتلی دے دین او سوک ندی خبر کنا دا خدا حدیثو نا ثابت تا چی چابارا کی دانشو ویلی چی دا اللہ بخلی دے ہاں چی پیغمبر ویلی دی نزمگا پی ایمان لسو کسانو بارا کی پیغمبر ویلی دی عشرہ مبشرہ چی وطاوی نو آقا جنتیانی دا غین علاوه دا چابارا که تو بالعظم فیصله نشه کوله خمز بوتا چه دا جنتی ده تا تفتشتا عائشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اغا محبوب بی بی چه نبی علیہ السلام و سلام نتپوس شویو چه سوک دیر غره دی پا دنیا کی نبی علیہ السلام و تیوی ابو بکر یا تا تا سوک دیر محبوب دی نبی عائشه نو یہ پناری نو کرا تا سوک محبوب دی وی دا غیب لار نو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تا ٹولو مفسرین او فقہا فقیہۃ الامت وی دا پا امت کی پو زنانو دا غیب دویش سو مستند دویش سو حدیث او چی سوک برات لپا صحابو کی مسئلی نو دا غیب نبی تا پوس کو نو پردین آپا لبیران تا پوس بیو کو غیب بول جواب برکو بعضی خبر نبی علیہ السلام دا غیب تا پوس کرد زکا پا غیب آنی کور والا پوید زنانا پی پوید دیر سیزونه دیجی پاقی بانی نرینه نپویی گی و زنانه پی پویی گی حال زنانه و سراو نو داغی حال داسه ده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په بارک کچا دا ویلو چې زمونږ پیغمبر د سبا د حال خبر دی او په غیب پوېږي نو عائشه رضی الله تعالی عنها وی ته پوهه چې دا سړی کافر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره علم غیب نو غیب الله ورکړو دا قران سور الوی علم ولا ورکړو چې دا قران ولا کړ نو ورکړ دې نو مخې پیغمبر ته پته نو او علم غیب هغه ته وی چې تا ته الله نه خو دې لوتا ته پته چې الله را توخي خو دغه ته بیا غیب نشي ولا خو د غیب نه به هر شي يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه دا اللہ نہ سیوا ہاغ چاہتا آواز کی چغر دد پارا قبول کیا نشی کو لے لا یوم القیامہ او ترکم پورے تر قیامت تر وزی پورے زتا واہ چغی او درے کا خبر تا او زان لڑستڑے کا سنگ استڑے نو دق سے بستڑے کور ترا دی او کال تئی نو دق سے بے بے نصب او بے حسب او بے ولد پاتی کی گی لگا داغی پلاس کے دانش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوری دنیا نا بہتر ہو داغ پلاس کے سنو الى يوم القيامه تر قیامت تر وځي پوری چغي وها چاته چغي وای هغه چاته چې قبول دان شي کوله ردو الى يوم القيامه تر قیامت تر وځي پوری وهم عن دعائهم غافلون او دی دا غیدو رابللونا غافل دی تو توه چغي کنه پیر رحمت دې غوري هغه ستاره حال خبر دې چې څوک راغلی او کم دین راغلی او کوم جبوي الله وی غافل دی نو چې الله فیصله وکړه نو که کتابونو لیکلی نو کتابونو په اور باندې وسیدا الله کلام دی او الله پخپل وی او هم عن دعائهم غافلون او دی وی یوری دی وی چې په قبر باندې سوک تیریږي نو قبر والے پیجنی چې دا زما غا دوست چې دنیا کې وسره زما محبت او زما خاله بتا او راتو دا زما غا دوست وی پیجنی ها نو الله سوی او هم عن دعائهم غافلون نو دی به ضروري دینه مراد ګټی دی شابه وی نامن وی ګټر لا يدعونا دا گٹی را پار را دی را بلی سوا دا اللہ نا هاگا چال را جر دا قبولتیا نشی کولی لا یوم القیامہ امام رازی وی دا خوی و بی وقوب دا دنیا دا سنکی چر گٹی نگواری و دا گٹی با دا چا پوٹو تا برا چا شکلو دے پیغا دا پینزو خدایین چر نوح علیہ السلام دا زمانی و دا خو نیکان خلقو دا آدم علیہ السلام بچیو و ایدا حشرن ناسو او کدل تر یقین نرازی نو کلا جی راجا مکلی شی خلق و قیامت کی کانو لهم اعداء نو شی بدا ردید پارا دشمنان و کانو بعبادتهم کافرین او شی بدا غی پا عبادت بان انکار کون کی ٹھول مخلوق با اللہ ادرے عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے او دا غی عبادت شوی دے و ترو سپوری کی گی قیامت پا میدان کے بے اللہ را پاسی او دا غی نبتا پوسو کی انتا قلتا لنا ستخیدونی سورت مائدی پا آخر کی تیر شو تا دی خلق و تویلیو چه زما و زما دا مور بندگیو که اگر سنگ جی سائن لگیا رو ترو سا پور دا عبادت کی عیسیٰ علیہ السلام و سلام دیر پا دب و پا احترام سر اللہ لجواب ور کی او پا جواب کی داو چه سبحانک اللہ را دی خبرو نتپا کی ما سر دا مناسب ندی چه زر دا سی خبری وکم اللہ ستا پا بارکی او کما کری نو اللہ تا تپتا را ما خدا یو خبر کړه و چې ان عبد الله ربي و ربک دا الله بندګیو کې هغه زمام رب دې استاد سوم رب دې زما دعوت خوره دې خبره د تمام انبیا او دعوت دې خبره عیسی علی السلام ما شوم دې په ځانګو کې دې داغه چې خدا هغه وخت شهادت ته چاغوي ان الله ربي و ربکم فاعبدوا هذا صراط مستقيم نیکان بنیان به مولاړي غریب هم د خپل مریدانو سره په جګړه استا نمونگا سا خبرو تا نمونگا نو خبر چی تا سوکوی او دا چا خبر تا اولادوی نمونگا خو پخپل دو من خور پرتوا سبا پا قیامت کی دغا آلیه دا دید عبادت نا انکارو کی نو چه انکار تیو کی نا اغی او ریدو اغی دیدو دا اغی لا سخفو او غگونو کار کو کچه ردا کار کولی خو بیا با اغی دا ویلو چه او اللہ مونگا ردی چه غو ریدلی وا خو مونگا سکولی نشو دا مونگا پلاس کی نوا نا اغیر خبر نہیں اغیب انکارو کی حامیم اللہ پوئی گی فمانا ردی تنزیل الكتاب رالی گلدی کتاب من اللہ العزیز الحکیم دا اللہ دا طرف ندی چاقا غالب دا حکمت نوالا ما خلقنا السماوات والارض ندی پیدا کری منگا اسمانونا وزمکا وما بینهما او ها غاچ پمیند دی دوارو کی دی الا بالحق مگر دا پارا دا حق چغ کلمر توحید دا مگر دا پارا دا اظہار دا حق چغ توحید دا اللہ دے واجل مسمن او دا پارا دا یو نیٹے مقرر چغ روز دا قیامت دا والذین کفرو او غا کسان چ کفریو کو عما انذرو دا ها غسنا چیرو لشو دی پاغی سرا معرضون مخڑون کی قل وادی تارا ایتم خبر را کے ماتا ما تدعونا من دون اللہ داغنا چتا سورا بلے سوا دا اللانا ارونیو خیماتا مادا خلقو من الارض سو پیدا کردی دی سش پیدا کردی دی دزمکینا ام لهم شرکن فی السماوات یار دید پارا سبرخ دا پاسمانونو کی ایتونی بی کتابن روڑا ماتا یو کتابو من قبل هادا مخیر دینا چی دا قرآن نمخیر غیر او اثارت من علم او یاسو روایت دا علمنا یاسو باقی پاتے شوی شید علمنا ان کنتم صادقین فچریتا سورشتینی دیکھ بلا دعوی کی ومن ادلو او سوک دیر گمرہا ممن یدعو دا ها غچانا چرا بلی من دون اللہ سیوا دا اللانا من ها غچالا را لا استجیب لہو چی قبولتیانشی کو لرد دا پارا الہ یوم القیامہ تر قیامت تر ودی پوری وهم عن دعائهم غافلون او دي دا غيدو اوازوننا او دا چغنانا خبر دي وإذا حشر الناس او کلش راج مکرشي خلق قیامت کی كانوا لهم آداء نشيب دغا اولياء و قبرون والا ردی بپار دشمنان وكانوا بعبادتهم كافرين او شبا دا غي فعبادت بان انکار کون کی